3. Zamm-ı sureden sonra Allahu ekber diyerek rükûa eğilinir. Ellerle diz kapakları kaplanır. Bel düz tutulur ve gözleri ayaklarından ayırmayarak 3 defa Sübhane rabbiyal azim denir. 5 veya 7 defa da söylenebilir. 4. Semiallahu limen hamide diyerek doğrulurken pantolon çekilmez ve gözler secde yerinden ayrılmaz. Tam dik durunca Rabbena lekel hamd denir. Bu dik durmaya kavme denir. 5. Ayakta fazla durmadan Allahu ekber diyerek secdeye gidilir. Secdeye giderken sırasıyla A. Sağ diz, sonra sol diz, sağ el, sonra sol el, burun ve alın yere konur. B. Ayak parmakları kıble istikametinde bükülür. C. Baş iki elin arasına alınır. D. Elin parmakları kapanır. E. Avuç içleri yere yapıştırılır. Dirsekler yere yapıştırılmaz. F. Bu vaziyetteyken en az 3 defa Sübhane Rabbiyal Âlâ denir. Sonra 6. Allahu Ekber diyerek sol ayak yere yayılır, sağ ayağın parmakları kıble istikametinde bükülür ve uylukların üzerinde oturulur. Avuçlar dizin üzerine konur ve parmaklar kendi haline bırakılır. 7. Uyluklar üzerinde fazla durmadan Allahu Ekber diyerek tekrar secdeye varılır. 2 secde arasında oturmaya celse denir. 8. Secdede yine en az 3 defa Sübhane Rabbiyal Âlâ dedikten sonra Allahu Ekber diyerek ayağa kalkılır. Ayağa kalkarken ellerle yerden kuvvet alınmaz ve ayaklar oynatılmaz. Secdeden kalkarken önce alın, sonra burun, sonra da sol el ve sağ el, sonra sol diz ve sağ diz yerden kaldırılmalıdır. 9. Ayaktayken besmeleden sonra Fatiha ve bundan sonra bir zamm-ı sure okunup Allahu ekber diyerek rükûa eğilinir. 10. İkinci rekatte birinci rekatte tarif edildiği şekilde tamamlanır. Yalnız ikinci secdeden sonra Allahu ekber deyince ayağa kalkmayıp uyluklar üzerine oturulur ve A. Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina dualarını okuduktan sonra önce sağa Esselamu aleyküm ve rahmetullah, sonra sola Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye selam verilir. B. Selam verdikten sonra Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zelcelali vel ikram denir ve hiç konuşmadan sabah namazının farzını kılmaya kalkılır. Çünkü sünnetle farz arasında konuşmak namazı bozmaz ise de sevabını azaltır.